صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی شفینا صلی علی دل، ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے واللہ، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، واللہ آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد، پھر گلیوں میں گھوم گھوم کر، گلیوں میں گھوم گھوم کر، خاک مدینہ چوم کر، گلیوں میں گھوم گھوم کر، گلیوں میں گھوم گھوم کر، خاک مدینہ چوم کر، نبی سنائیں گے آقا کو نعت نبی سنائیں گے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، پڑھیے صلی علی نبی نا صلی علی محمد صلی علی شفیع نا صلی